Habari za mchana mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ni matumaini yangu kuwa hujambo hapo ulipo. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Watumiaji wa daraja la Mto Nyangoni linalotenganisha mitaa Mukenge na Kirama mkoani na tarafani Makamba wanalalamikia ugumu wa kuvika daraja hilo kwa kuwa haliko vizuri. Viongozi tawala wapaswa kufahamu kuwa vyama vya siasa vyote vina haki ya kuendesha mikutano katika eneo lote humu nchini. Olivier Nkurunziza, kinara wa chama IPRONA, amesema hayo baada ya vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanachama wa vyama vya muungano CNL, CDP pamoja na Burundi Bwabose. Kukatika kwa mtandao wa interneti kwasababishwa na matatizo mbalimbali yanayokumba kampuni za simu nchini Burundi. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa udhibiti wa mawasiliano ARCT amesema. Kuna hayo bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Upande wa mitambo unaongozwa naye Anselme Irambo na mimi ni Clovis Nyenkuru. Karibu tena Isanganiro. Habari kamili. Viongozi tawala wanapaswa kufahamu kwamba vyama vya siasa vilivyoidhinishwa vina haki ya kufanya mikutano katika eneo lote la kitaifa. Matamshi yake Olivier Nkurunziza, kinara wa chama IPRONA, amesema hayo baada ya vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanachama wa vyama vya muungano wa CNL, CDP pamoja na Burundi Bwabose hivi majuzi. Olivier Nkurunziza anawakumbusha viongozi tawala hao kuwa wapo katika nyadhifa hizo ili wahudumie Warundi wote na sio chama wanachokiwakilisha. Daima kwenye ukurasa huo wa siasa, chama cha siasa CDP kinabaini kuwa baadhi ya viongozi wa serikali za msingi wanazuia shughuli zake za kisiasa wakati huu kampeni za uchaguzi zinakaribia. Anesenyo Nkuru, kinara wa chama hicho, anatoa mfano kwa mkutano waliokuwa wameandaa mkoani Makamba tarafani Kibago ambao ulizuuliwa wakati walikuwa wameomba ruhusa kwa viongozi husika. Anesenyo Nkuru anabaini vitendo hivyo vya unyanyasaji vinazuia vyama vya siasa kufanya shughuli zao wakati vyama hivyo vinaruhusiwa na sheria kuendesha shughuli zao. Anesenyo Nkuru anatafsiriwa na mwenzetu Alexi Ndaiseng. Viongozi wa serikali za misingi wanatufanyia vitendo vya unyanyasaji. Hapo tunaweza kutaja wakuu wa mitaa au vijiji wakiwemo wakuu wa tarafa. Pako wakati ambao hata polisi nayo inashirikiana na viongozi hao. Kwa mfano mkoani Chibitoke walimshikilia mmoja mwa wafasi wetu ambaye pia yuko kwenye orodha ya wabunge wa mkoani Bujumbura. Huyo alimaliza takribani wiki tatu akizuiliwa katika kituo cha polisi mkoani Chibitoke katika mkoa mpya wa Burunga, yani uliokuwa ukiitwa Makamba. Tarehe moja Machi mimi nilikuwepo, lakini jombo vya usalama vilituzuia kuendesha mkutano wakati tulilipia chumba cha kuendeshea mkutano, na mwisho mkutano ulifanyiwa barabarani. Hali hiyo tunaikemea sana. Wanazuia chama vya siasa kuendesha mikutano wakati vinaruhusiwa. Sio wote, lakini wapo wanaofanya vitendo vya unyanyasaji dhidi ya chama vya siasa, hususan vijana wafuasi wa chama madarakani maarufu Imbonerakure. Hao mara nyingi hunyanyasa wafuasi wetu ili wasiendelee kufundisha kuhusu miradi imigambi ishiwe imbere. Hata hivyo, kinara huyo wa chama cha siasa CDP anakaribisha kuwa wanapopeleka matatizo yao kwa waziri wa mambo ya ndani, usalama na maendeleo ya jamii anawasikiliza. Anesenyo Nkuru anataka wizara hiyo kuandaa mafunzo kwa viongozi wa serikali za msingi ili wafahamu vile ambavyo sheria zinaruhusia vyama vya siasa. Sikiliza tena Anesenyo Nkuru, kinara wa chama CDP, katika tafsiri ya mwenzetu Alexi Ndaiseng. Ugambere ngiyo watubraji mikomine tuwanza guhama gara humusitane yuyo komine. Walipo tuzuia kuendesha mkutano katika tarafa, kwanza tunamuita mkuu wa tarafa, inawezekana kuwa ndiye anakuwa ametoa agizo hilo wakati huo, hatuwezi kufanikiwa. Baada ya hiyo, tunajierekeza kwa gavana, huyo anaweza kutatua swala hilo au akachukua msimamo sawa na ule wa mkuu wa tarafa. Alipo tukatalia gavana, tunajierekeza kwa waziri. Njia hizo ndizo tunazotumia. Yani, tunafika kwa waziri wa mambo ya ndani wakati imeshindikana katika mamlaka zote za serikali za misingi. Tulimtaka waziri wa mambo ya ndani awe anatoa mafunzo kwa wakuu wa tarafa, wakuu wa mitaa au vijiji, kwa vyama vya siasa vinapokwenda mikoani kwa ajili ya shughuli za vyama vyao, haviombi ruhusa, lakini ni kufahamisha. Mpaka sasa wapo wakuu wa tarafa ambao hawajaelewa jambo hilo, inawezekana kutojua sheria, lakini wapo wanaofanya hivyo kwa makusudi ili wawe wanatunyanyasa wakati wanajua sheria. Muungano wa vyama vya wanawake katika maziwa makuu COCAFEME ulipokea kwa mikono miwili ujumbe wa rais wa Jamhuri ya Burundi kuhusu matakwa yake kuhusiana na kuanzishwa kwa sheria inayosimamia urithisho nchini Burundi, ambapo walisema hilo tarehe 8 Machi wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya haki za wanawake huko mkoani Bubanza. Matamshi yake Paskazi Sinzinkayo, naibu kiongozi katika COCAFEME, anabainisha kuwa tangu mwaka 2008 kinachorudisha nyuma utekelezaji wa sheria hiyo ni kutoelewana kuhusu maadili na desturi. Anaongeza kuwa kama hakuna kitakachofanyika, jambo hilo linaweza kutokea tena. Wakati wa migogoro ya kikanda, waandishi wa habari wanapaswa kujihadhari ili wasitumbukie katika mitego fulani, ikiwa ni pamoja na usomaji usio na usawa wa ukweli, hisia na upendeleo. Mapendekezo yake Padri Diodone Nibizi Jumanne hiyo wakati wa warsha na waandishi wa habari kuhusu huduma ya habari katika vipindi kama hivyo, huku akitoa kama mfano mgogoro unaoripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anatoa wito kwa waandishi wa habari kila mara kuangalia vyanzo vyao vya habari, kuchambua ushahidi na kushauriana na wataalamu, huku wakiwa waangalifu kuhusu ujumbe wa matumaini. Kulingana na padri huyo, habari zinazogawanya jamii lazima zipungue. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kurugenzi kuu ya wakala wa udhibiti wa mawasiliano ARCT inasema inafahamu kukatika kwa mtandao wa interneti kufuatia matatizo mbalimbali yanayokumba kampuni za simu nchini Burundi. Mkurugenzi mkuu wa ARCT amesema hayo baada ya malalamiko ya watumiaji kuhusu bidhaa hizo za simu ambazo zilionekana kuwa duni katika siku za hivi karibuni. Samuel Muhizi hata hivyo anaeleza kuwa wasimamizi wa kampuni hizo za simu wanajitahidi kutatua changamoto zinazo wakabiri. Tumesikiliza katika tafsiri ya mwenzetu Alexis Ndaiseng. Hali imigami nyeshi ziko tulakore lako. Hali ho mugami. Kuna miradi mingi ambayo tunaitekereza, hususa ni muradi wa msingi ya interneti kwa warundi wote. Muradi wa kueneza mitandao kwenye vishoka vya barabarani, hasa kwenye barabara za taifa. Njia za utekerezaji zinapatikana pia kupitia wizara kwa kushirikiana na Benki Kuu ya Dunia katika muradi kamili wa kueneza mitandao ya internet katika pembe zote za nchi. Hata hivyo, tayari tumesha panga maeneo mengi hasa ya pembezoni na njia zipo. Tunafikiria jinsi tunavyoweza kupaweka miundo mbinu. Na mkurugenzi mkuu huyo wa ARCT ameongeza kuwa vikwazo vimepangwa kwa kampuni za simu ambazo hazizingatii ahadi zao. lakini wanahakikishia kuwa serikali ikiungwa mkono na washirika wake tayari inafanya kazi ya kufunga vifaa kwenye barabara za kitaifa ili kuepusha kukatika kwa simu wakati wa mawasiliano kwa watu wanaosafiri ndani ya nchi. Watumiaji wa daraja la Mto Nyanguni linalotenganisha mitaa Mukenye na Kirama mkoani na tarafani Makamba wanalamikia ugumu wa kuvuka daraja hilo kwa kuwa haliko vizuri. Wanasema kuwa daraja hilo ni muhimu sana kwao kwa sababu ni kiunganishi cha mji mkuu wa tarafa na mkoa, ambapo kuna vitu vingi wanavyohitaji kama vile shule, hospitali na mengine. Wanaomba kujengwa kwa daraja hilo. Wanasema hayo baada ya mtu mmoja kuanguka kutoka kwenye daraja hilo na kufariki mwishoni mwa wiki jana. Mkuu wa tarafa Makamba anabainisha kuwa tarafa hiyo haina uwezo wa kujenga daraja hilo, lakini anatangaza kuwa wameanza kutafuta watakaoweza kusaidia kulijenga. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassimu Majaliwa ametaka mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi kuhakikisha kuwa wanatoa mafunzo yatakayolenga mahitaji ya soko la ajira na kuzingatia maendeleo ya teknolojia. Sikiliza Kassimu Majaliwa, ni waziri mkuu wa Tanzania. Hakikisheni kwamba mafunzo yanayotolewa yanazingatia mahitaji halisi ya soko la ajira. Mahitaji ya soko la ajira tunayajua kwa kufanya tafiti za mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Lakini la pili, katika zama hizi zenye kasi ya maendeleo ya teknolojia, ni muhimu sana kwa VETA kuendelea kujiimarisha kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia. Hakikisheni mnatoa mafunzo ya ufundi stadi yanayoendana na mabadiliko ya teknolojia na kuhakikisha kwamba mafunzo hayo hayajumuishi yanayojumuisha ujuzi wa teknolojia ya kisasa kuwa zinachochea uzalishaji wenye tija. Lakini Profesa Adolphe Mkenda, waziri wa sayansi, elimu na teknolojia nchini humo, amesema kuwa vyuo vinaendelea kujengwa ili kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Profesa Adolphe Mkenda ni waziri wa sayansi, elimu na teknolojia nchini Tanzania. Mageuzi ya elimu yameanza kuingiza haya ambayo tunaita mafunzo ya ufundi na ufundi stadi sasa kama mkondo wa elimu ya sekondari. Wale watakaenda elimu jumla, lakini watakaenda kwenye mkondo huu wakimaliza form 4 wanapata cheti cha Baraza la Mitihani la Taifa na watapata cheti cha NACTVET at the same time kwa wale masomo ambayo yanafundishwa. Na watakaoenda kusomea ufundi, kuna fursa ambazo tumetengeneza. Tunajenga technical polytechnic sasa hivi, tunakamilisha utaratibu wa kujenga Mtwara, Morogoro, Kigoma, Mwanza, Dodoma tumekamilisha, na kingine Zanzibar, ili waweze wakasomea ufundi ili kukidhi mahitaji makubwa ya mafundi kama hao. Na sauti hizo ni kwa mujibu wa Azam TV Tanzania. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Anselme Irambo na aliyetuunganisha kimitambo. Aliyekusomea ni mimi Kruvisi Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.